mama, oh, oh, oh. Ikambo ya somo, oh. Ezana kinga na mabali pona libalai. Alenge la kinga loko la lipie. Asali sa kinga na masara kosenga. Bandeko balobi na teye na kisie. Lelo yo mudi abalinga. Eko mi distenge. Na komi koma na mabali na batamu. Banga mboko kumeranga dinanda kwe. Na bengi babo tibano kito samba. Malo babo ni babali singa na mosolo. Mama na ponanga. Bolingi epo na mosolo. Oyo l'amour de terrain. Bande ko bota la likambo. Bande ko, bande ko. Bota la likambo yo, bande ko. Papa li simai, li kola na mbango. Mama, oh, oh, oh, na komi disenge, na komi kokondo, kokondo na libala, makani sinyo soka kana mobanye, na bengi bako koto samba na libala, bape satoli na kati ya makwena oyu. Comine passé, na lembini bala makambo, na comidi stenge, de baba yo katari nabo, na come kanzo to, na come kanzo, soki e akolika kakato balana, na kopanza nyoso, na kopanza. Atali bala ya tisio tati na kopanza. Distenge, mama distenge. Kami mi bambanda nyaso distenge. Distenge, mama distenge. Kami mi bambanda nyaso distenge. Nakomeka nzoto, nakomeka. Soki ya kolinga kakato balana. Nakopanza nyoso, nakopanza. Atali bala ya kisio tati nakopanza. Distenge, mama distenge. Kami mi bambanda nyoso distenge. Distenge, mama distenge. Kami mi bambanda nyoso distenge. Como Daniel. boni boni. Oh, baby.